eu son o rei. Meus decretos, sigo pela letra, cabrones, non mandades a me. Un centro de solpores, unha croa de nubes viaxeira. O rei de mi mesmo, poder no corazón, na libertad do vento. Quinteiro! Un centro de solpores, sí! Una croa de nubes viaxeira, sí, sí, sí! Un manto avermellado de sueños y esperanza. No limpo alborechar de cada día. Dame o poder legítimo do povo. Dame o poder legítimo do povo. Y eu son o rei, o rei de mi mesmo. Joder no corazón, na liberdade do vento. E dos camiños, e dos do tempo dos Sputniks. Eu sou o rei.